وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے آپ دوستوں کو؟ الحمدللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. تجوید کا سبق ایک دفعہ پیچھے سے دہرائیں گے. جتنا ہم نے پڑھ لیا ہے تجوید کا سبق گزشتہ ہفتے میں ایک دفعہ, اس کے بعد انشاءاللہ پھر آگے چلیں گے. گزشتہ ہفتے میرا خیال ہے کہ ہم نے حروف قلقلہ سے پڑھا ہے. سابقہ ہفتے کے اندر جو ہے تجوید کا سبق کہاں سے پڑھا ہے؟ حروف قلقلہ. چلیے جی, حروف قلقلہ سے ایک دفعہ اعادہ کر لیتے ہیں. حروف قلقلہ, حروف قلقلہ ان حروف کو کہتے ہیں جن حروف کے سخت کھلتے ہیں, جس کی وجہ سے آواز میں ایک جھٹکا پیدا ہوتا ہے. کتنے ہیں حروف قلقلہ؟ کون کون سے؟ قاف قا با جیم دال, ان کا مجموعہ کیا ہے؟ قطب جدین. بالکل ٹھیک ہے. مستقل موٹے پڑھے جانے والے حروف, ان کو کیا کہتے ہیں؟ ق قاف و. ان کو ادا کرتے وقت زبان تالو کی طرف اٹھ جاتی ہے, جس کی وجہ سے یہ حروف موٹے ادا ہوتے ہیں. صاد اور وا کے اندر تو, صاد اور وا, طا اور وا کے اندر تو زبان کا اکثر حصہ تالو کے ساتھ چپک جاتا ہے. اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا اللہ کے لام کے بارے میں. اللہ کے لام کو موٹا کب پڑھنا ہے؟ جب اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو. اور باریک کب پڑھنا ہے؟ جب اللہ کے لام کا جو باقی لام ہیں ان کو موٹا پڑھیں گے, ان سب کو باریک پڑھیں گے. کے بعد را. را پر زبر زیر پیش ہوگی, حرکت ہوگی, یا را پر سکون ہوگا اور اس سے پہلے حرف پر زبر زیر پیش ہوگی. اگر را پر خود زبر زیر پیش ہو تو اس سے پہلے والے حرف کو نہیں دیکھنا. اب را کو اگر اس پر خود حرکت موجود ہے تو کتنی صورتوں میں پر پڑنا ہے؟ کب؟ جب را پر زبر ہو یا جب را پر پیش ہو. اور را کو باریک کا پڑھنا ہے. اگر را پر خود حرکت موجود نہیں, را ساکن ہے, تو پھر کیا کرنا ہے؟ اس سے پہلے والے حرف کو دیکھنا ہے. اور پہلے والے حرف پر اگر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھنا ہے, اور اگر پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھنا ہے. الف کو کب پر پڑھنا ہے؟ جب الف سے پہلے پر حرف آ جائے، مثلا صیغہ را پر ہے، لہذا اس کے بعد آنے والا الف بھی پر ہوگا. اور الف کو باریک کب پڑھنا ہے؟ جب الف سے پہلے آنے والا حرف پر نہ ہو، جیسے مالکی. حروف قمریہ کن حروف کو کہتے ہیں؟ حروف قمریہ کن حروف کو کہتے ہیں؟ جن حروف کے شروع میں ال آئے تو لام بعد میں آنے والے حرف میں داخل نہ ہو، بلکہ لام الگ پڑھا جائے اور بعد والا حرف الگ پڑھا جائے، جیسے القمر. اور حروف شمسیہ کنہیں کہتے ہیں؟ ال کا لام بعد میں آنے والے حرف میں داخل ہو جائے، جیسے الشمس. حروف حلقی کتنے ہیں؟ کون کون سے؟ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خو. نون ساکن کے کیا قاعدے ہیں؟ یعنی نون ساکن اور تنوین پر کہاں غنہ کرنا ہے اور کہاں غنہ نہیں کرنا. اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف حلقی آ جائے تو غنہ کرنا ہے نا؟ نہیں کرنا. اور اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف حلقی نہ آئے تو پھر غنہ کرنا ہے. اچھا جی، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے، یعنی چھ حروف میں سے کوئی حرف آ جائے، یا، را اور میم، لام، اگر ان حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ ادغام کرنا ہے. چار میں غنہ کرنا ہے اور دو میں صرف ادغام ہوگا. وہ دو کون سے ہیں جن میں صرف ادغام ہوگا؟ لام اور را. اچھا جی، اگر نون ساکن کے بعد با ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ نون میم سے بدل جائے گا. اور اب آ جائیے میم کی طرف. میم پر کب غنہ کیا جاتا ہے اور کب غنہ نہیں کیا جاتا؟ جی، میم پر غنہ کب کیا جاتا ہے؟ جب میم کے بعد ایک اور میم آ جائے. پہلا میم ساکن ہے اور دوسرا میم متحرک، تو وہاں میم کو دوسرے میم میں داخل کریں گے اور غنہ کریں گے اور چاہے با آ جائے تو وہاں بھی غنہ کریں گے. ادغام کریں گے؟ نہیں کریں گے. غنہ کی مقدار کتنی ہے؟ ایک الف کے برابر. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. اور زبر کیسے ادا کیا جاتا ہے؟ منہ کھول کر. ٹھیک ہے. اور زیر کیسے ادا کیا جاتا ہے؟ آواز کو پست کر کے. نیچے کی طرف لے جا کر. اور پیش کیسے ادا کیا جاتا ہے؟ ساکن نہ ہو تو کیسے پڑھیں گے؟ لمبا نہیں کریں گے، بالکل کھینچ کر کے نہیں پڑھنا اس کو. اور اگر زبر کے بعد الف، زیر کے بعد یا، ساکن اور پیش کے بعد واو ساکن ہو تو پھر کتنا لمبا کریں گے؟ ایک الف کے برابر. اگر زبر کے بعد الف ہو، یہ کسی حرف پر کھڑی زبر ہو، تو دونوں کی لمبائی میں فرق ہوگا؟ ایک برابر لمبائی ہوگی. سکون کو کس طریقے سے ادا کرنا چاہیے؟ کسی حرف پر اگر سکون ہو تو کیسے ادا کرنا چاہیے؟ اس کو اس طریقے سے نرمی سے ادا کریں کہ اس پر حرکت کی آواز پیدا نہ ہو. صحیح کیسے، غلط کیسے ہے اس کی مثال میں؟ ہاں جی، انعمت، یہ تو صحیح ہو گیا. اگر یہاں پر ہم یہ غلطی کریں کہ سکون صحیح نہ پڑھیں تو کیا لفظ پڑھا جائے گا؟ انعامتا نہیں، وہ تو انعامتا تو واقعی زبر ہے. انعمت انعمت، یہ دیکھیں نون کے اوپر جو ہے نا ایک قلقلے کی صورت میں زبر جیسی آواز پیدا ہو رہی ہے، انعمت یہ غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی ماشاء اللہ. اور ایک دفعہ یادہ کر لیں ہم اپنے گرامر کے سبق کا، تجوید کتنی آسان ہے، کوئی مشکل ہے، سارا کچھ آپ کو آتا ہے ماشاء اللہ. صاحب مشکل ہے؟ انشاءاللہ. اچھا جی، اگر ایک آدمی ہو اور غائب ہو اس کے لیے کیا لفظ بولا جاتا ہے؟ ہوا. ایک آدمی ہو غائب ہو اس کے لیے کیا لفظ بولا جاتا ہے؟ ہوا. اور اس کے متصل استعمال کی کیا صورت ہوگی؟ ہو ہی ہو ہی. تو جب ہا نہیں کہنا، وہ ہا ہیا کی متصل استعمال کی صورت بن جائے گی. اچھا جی، اگر دو آدمی یا دو عورتیں ہوں غائب تو اس کے لیے کون سا لفظ بولا جاتا ہے؟ ہما. بالکل صحیح. اگر اس کو متصل استعمال کرے تو کیا صورت بن جائے گی؟ ہما یا ہیما. اور اگر زیادہ لوگ ہوں مذکر اور غائب، ان کے لیے کون سا لفظ بولا جائے گا؟ ہم. ہم کے متصل استعمال کی کیا صورت ہوگی؟ ہم یا ہم. اور اگر ایک ہو مؤنث ہو غائب، اس کے لیے کون سا لفظ بولا جائے گا؟ ہاں کا کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ ایک عورت، اس کا، اس کی، اس کے، اس کو، یعنی عورت. اور اگر دو عورتیں ہوں اور غائب ہوں اس کے لیے کون سا لفظ بولا جاتا ہے؟ دو عورتیں غائب، ہننا کس نے کہا؟ ہما. ابھی آپ نے پڑھا کہ تسمیہ میں مذکر اور مؤنث کا فرق نہیں ہے، ہما ہما ہی رہے گا. اور اگر جمع ہو مؤنث غائب تو اس کے لیے کون سا لفظ بولا جائے گا؟ ہننا. اس کے متصل استعمال کی کیا صورت ہوگی؟ ہننا یا ہننا. اگر ایک مرد ہو مخاطب ہو سامنے بیٹھا ہو تو اس کے لیے کون سا لفظ بولا جائے گا؟ انتا. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے لیے کون سا لفظ بولا جائے گا؟ بالکل صحیح. اگر ایک عورت ہو سامنے مخاطب اور متصل استعمال کرنا ہو ہم نے لفظ کو تو کیا صورت ہوگی؟ کی. اور اگر مرد ہو تو کا. ماشاء اللہ آپ کو یاد ہے. یاد آ کر سارے سبق کا، جتنا بھی تجوید کا اور جتنا بھی گرامر کا پڑھ لیا ہے. گرامر کے اصول و ضوابط تو آپ کے پاس کچھ آ گئے، تجوید کا بھی آپ کو ایک دو روز کے اندر انشاءاللہ مل جائے گا. گرامر کے جو باقی اسباق ہیں وہ بھی مل جائیں گے. گرامر کی آج ہم ضمیریں مکمل کریں گے، وہ مکمل آپ کو نوٹس مل جائیں گے. اور اس کے ساتھ ترجمہ بھی جہاں تک ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کا، اس کا بھی ایک دفعہ یادہ کر لیں. تو کل امتحان ہو جانا چاہیے، کل آپ کا امتحان ہوگا انشاءاللہ. دوسرا ریٹرن نہیں ہوگا امتحان، ریٹرن بس آخر میں ہوگا. ابھی آپ سے سن کر کے امتحان لیا جائے گا صرف. اچھا جی گرامر دیکھیے, تجوید انشاءاللہ کل پڑھیں گے. گرامر دیکھیے, ہم نے مخاطب کی ساری ضمیریں پڑھ لی. مخاطب کے یہ الفاظ سے تنہا استعمال کی صورت میں انت, انتما, انتم, انتی, انتما, انتن, اور متصل استعمال کی صورت میں کا, کما, کم, کی, کما, کننا. کما کما دونوں میں مشترک آ گیا. آج ہم نے پڑھنے ہیں, آج ہم نے پڑھنے ہیں متکلم کے الفاظ. متکلم کہتے ہیں جو خود بات کر رہا ہو. اردو میں کہا جاتا ہے میں, اور اگر زیادہ ہو تو کہا جاتا ہے ہم. انگلش میں آئی, زیادہ ہو تو وی. اگر ایک آدمی ہو متکلم, ایک بات کرنے والا, تو اس کے لیے عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے آنا, اور اس آنا کو یوں لکھنا ہے, حمزہ یعنی الف, حمزہ اس کے اوپر زبر, اور نون کے اوپر بھی زبر. نون کے بعد الف لکھنے میں آئے گا لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا. اس کو آنا نہیں پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ آنا. آنا کا مطلب ہے میں. صحیح صاحب اپنے نام کے ساتھ لگائیں, میں یونس ہوں. آنا یونس, آنا عدنان, آنا وقار, آنا عتیق صاحب. ماشاء اللہ تھی تو نہیں نا چوی صاحب, تھی تو عتیق صاحب نہیں ہے. اپنا نام بدل لیا تم. آنا لگانا ہے جس کے ساتھ مرضی لگا دے. تھی اگر اینا نو کہنا ہوئے تو تھی کہو گے ہوا عتیق, وہ عتیق ہے. اگر تھی اینا دے نال گل کر رہے ہو براہ راست تو پھر کی آکھو گے؟ انت عتیق. اچھا جی آنا کا کیا مطلب ہوگا؟ میں. اور آنا کے متصل استعمال کی صورت, ہاں ماشاء اللہ انا مسلم, متصل استعمال کی صورت یا اور اس کے اوپر سکون. آنا یا میں بدل جائے گا, آنا نہیں رہے گا, یا آ جائے گا. یا اور اس کے اوپر زبر, یہ دونوں صورتیں اس کی آتی ہیں. جیسے قرآن کریم میں آتا ہے ربی, کیا مطلب کریں گے؟ میرا رب. آنا کا مطلب تو ہوا نا میں, اور جو یا متصل استعمال ہوگا اس کا مطلب آئے گا میں, میرا, میری, مجھے, مجھ کو, مجھ سے, یہ سب اس کے مطلب آ سکتے ہیں. تو یا کا مطلب کیا ہوگا؟ میں, مجھے, میرا, میری, مجھ کو, مجھ سے, یہ سب. رب, ربی یہ یا کی مثال ہے. یا ساکن, رب کے بعد یا آیا ہوا ہے نا متصل, تو ربی کیا مطلب ہوگا؟ میرا رب. میرا کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ یا کا. اور کیا کے اوپر زبر ہو اس کی مثال, لکم دین, لیا. لی کا مطلب کیا ہے؟ لیے. یا کا مطلب مجھ, میرا, میری, میرے, تو لیا میرے لیے, لیا میرے لیے, دین ہی میرا دین. توجہ, کبھی ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو یا آ گئی ہے نا, اس یا سے پہلے ظاہر ہے زیر ہی ہوگا, یا سے پہلے زیر بہتر ہے. اب جب یا سے پہلے زیر ہوگا تو اس یا کو کبھی کبھی گرا دیتے ہیں, خالی زیر رہنے دیتے ہیں. جیسے آپ نے پڑھا نا کہ اون این جمع کی علامات ہیں, کبھی آخر سے نون کو گرا دیتے ہیں, خالی پیچھے کیا رہ جاتا ہے, او یا ای. اسی طرح یا کو کبھی آخر سے گرا دیتے ہیں اور خالی زیر رہ جاتا ہے پیچھے. جیسے مثال کے طور پر یہ لفظ ہے دین, لکم دینکم ولی دین. اب یہ تھا دینی, یا گرا دیا کیا بن گیا دین. ماہیا, یہ ہیا کی جو یا ہے یہ اس کی اپنی ہے, یہ وہ جو ضمیروں میں آ پڑ چکے نا ہوا ہیا, وہ ولیا ہے, یہ یا متکلم ولیا نہیں. اچھا جی, دوسرا لفظ جمع تھا, یاد رکھیں متکلم بہت آسان ہے, متکلم کے اندر تسنی آتا ہی نہیں ہے. سمجھ آئی بات؟ آپ غائب کے الفاظ میں تسنیہ پڑھ چکے, حاضر مخاطب کے الفاظ میں تسنیہ پڑھ چکے, غائب کا تسنیہ ہما, حاضر کا تسنیہ انتما, متکلم میں تسنیہ نہیں آتا. آسانی ہوگی شریف صاحب, واحد جمع بس, درمیان میں تسنیہ نہیں ہے متکلم کا. تو جمع کے لیے لفظ جو بولا جاتا ہے متکلم کے لیے وہ ہے نحنو. نحنو کا مطلب ہے ہم. نحنو آپ پڑھ چکے ہیں یا نہیں پڑھا؟ کہاں پڑھا ہے؟ نحنو مصلحون, بالکل ہم اصلاح کرنے والے ہیں. ہاں آپ نے پوچھا ہے کہ یہ کہاں پتہ چلے گا کہ یہاں آخر سے یا گرا ہوا ہے, تو اس کے بارے میں کوئی ایسی نپی تلی قاعدے کی بات تو نہیں بتائی جا سکتی, البتہ سیاق اور سباق سے اور آگے پیچھے کے الفاظ سے اس کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ یہاں پر یا موجود تھا اور گر گیا ہے. اور اس کی اگر ترجمے کے اندر وہاں میرا میری مجھے کا لفظ مناسب بن رہا ہو تو اس کے بھی یہ بات معلوم ہو جاتی ہے, جیسے لکم دینکم تمہارے لیے تمہارا دین, ولی دینی اور میرے لیے میرا دین, تو یہاں میرا آنا مناسب ہے, یہ تمہارا تو میرے لیے میرا, اس لیے یہاں ترجمے سے بھی یہ مفہوم ہو گیا, واضح ہو گئی یہ بات کہ یہ گرا ہوا ہے. اچھا جی, اگر جمع ہو متکلم تو اس کے لیے کیا لفظ بولا جائے گا؟ نحنو. نحنو آپ نے ترجمہ پڑھا ہے, بتلائیے نحنو کا متصل استعمال کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ نا. پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا آپ نے؟ نا. جیسے اہدینا دکھا ہم کو, تو نا کا مطلب ہم, ہمارا, ہماری, ہمارے, ہم کو, یہ سب نا کا مطلب آتا ہے. متکلم کی کتنی ضمیریں ہو گئیں؟ دو, اور یہ دونوں ہی استعمال ہوتی ہیں بکثرت. میں نے غائب کی ضمیروں میں آپ کو بتلایا تھا کہ کون کون سے الفاظ زیادہ استعمال ہوتے ہیں, کوئی شادی بتلائیں گے؟ ہاں ٹھیک ہے جی. اور دوسرا, پہلے غائب کے الفاظ بتلا دیں. ہاں ہوم, ہوم بھی زیادہ استعمال ہوتا ہے. اور کون سا لفظ؟ ہوا, یہ بھی استعمال ہوتا ہے. ہی زیادہ استعمال نہیں ہے, یہ کا استعمال زیادہ نہیں ہے. ہوا, ہوم, ہا. اور جو مخاطب کے الفاظ پڑھے ہیں آپ نے, مخاطب کے الفاظ کے اندر یہ استعمال ہوتے ہیں زیادہ, انتا, انتم, تا, کم, یہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں. اور متکلم کے دو ہی لفظ ہیں, وہ دونوں ہی استعمال ہوتے ہیں. بہت آنا بھی, نحنو بھی, یا بھی اور نا بھی. آخری بات ضمیروں کے حوالے سے، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم، من ربہم اپنے کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ ہم کا ترجمہ تو وہ ہوتا ہے، وہ سب آگے پیچھے کے جو الفاظ آ رہے ہوں وہ غائب کے الفاظ آ رہے ہیں، اس وجہ سے اس کا ترجمہ ہم نے مطابق کر دیا. اسی طریقے سے اگر آگے پیچھے مخاطب کے الفاظ آ رہے ہوں اور ضمیر بھی مخاطب کی آ جائے تو اس کا ترجمہ بھی کریں گے اپنا، اپنی، اپنے. آگے پیچھے متکلم کے لفظ آ رہے ہوں اور ضمیر بھی متکلم کی آ جائے تو کیا ترجمہ کریں گے؟ اپنا، اپنی، اپنے. انگلش کے اندر بھی ہوتا ہے، مثلا اگر کہنا ہو میں اپنے گھر جاتا ہوں تو کیا کریں گے؟ آئی گو ٹو مائی ہوم. تو اب آئی متکلم کا لفظ آ گیا نا، ٹو مائی ہوم، میں کا یہاں یہ مطلب نہیں کریں گے میں میرے گھر جاتا ہوں، بلکہ کیا کریں گے؟ اپنے گھر. ہم اپنے گھر جاتے ہیں، وی گو ٹو آور ہوم. اب یوں نہیں کریں گے کہ ہم ہمارے گھر جاتے ہیں، کیا کریں گے؟ ہم اپنے گھر جاتے ہیں. یو گو ٹو یور ہوم، تو یور کا کیا ترجمہ کریں گے؟ یہ نہیں کریں گے تم تمہارے گھر جاتے ہو، کیا کریں گے؟ تم اپنے گھر جاتے ہو. سیم اسی طرح عربی زبان کے اندر بھی، مثلا اگر کہنا ہو عربی زبان میں میں گیا، تو میں گیا کی میں آپ کو عربی بتا دیتا ہوں. میں عربی ہے ذہب تو گھر کی طرف، الا بیتی. ذہب تو میں آ گیا نا، اور بیتی میں یا آ گیا، تو لفظی ترجمہ یہ ہوگا میں گیا میرے گھر کی طرف. تو کیا مطلب کریں گے؟ میں گیا اپنے گھر کی طرف. اچھا اب کرنا ہو ہم گئے اپنے گھر کی طرف، کیا کریں گے؟ ذہب نا، ہم گئے. الا بیتی، الا بیتی کے آگے کون سی ضمیر لگائیں گے؟ بالکل الا بیتی نا، ہم گئے ہمارے گھر کی طرف، یعنی اپنے گھر کی طرف. اگر کہہ رہا ہوں تم گئے اپنے گھر کی طرف، کیا کریں گے؟ ذہب تم الا بیتی نا، نہیں الا بیتی نا، الا بیتی کم. اشر صاحب ہوم تو غائب ہو جائے گا، ذہب تم مخاطب ہے نا، تو اپنے کا ترجمہ کرنے کے لیے اسی کے مطابق لفظ لائیں گے. ذہب تم الا بیتی کم. واحد اگر ہو تو بیتی کا آئے گا، اس کے لیے پھر شروع میں ذہب تا آئے گا، وہ ابھی الفاظ آپ نے پڑھنے ہیں. اگر کہنا ہو تو ایک آدمی گیا، اس کے لیے لفظ ہے ذہب تا. آگے کہنا ہو اپنے گھر، الا بیتی کا، کم نہیں الا بیتی کا، ذہب تا واحد ہے. اگر یہی غائب کا لفظ ہو، مثلا ذہبو وہ گئے، کیا نو اپنے گھر کی طرف، تو کیا لگائیں گے؟ ذہبو الا بیتی کم نہیں، ذہبو الا بیتی، اس کی ہم رہے گا لیکن شکل یہ ہو جائے گی الا بیتی ہم، الا بیتی ہم. اگر کہنا ہو وہ ایک آدمی اپنے گھر گیا، وہ ایک آدمی کی عربی ہے ذہبا، اپنے گھر کی عربی کیا ہوگی؟ الا بیتی ہی. تو جو لفظ آگے پیچھے، جو جملے میں جو لفظ، جو صیغات جو چل رہا ہو، اسی کے مطابق متصل ضمیر لگا دے تو معنی کیا بن جائے گا؟ اپنا، اپنی، اپنے. ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ. قرآن کریم کھول لیجئے. وہ کتابیں مشکل ہیں بڑی، یہ کو مشکل لگ رہا ہے آپ کو، انشاءاللہ آسان ہوگا. اور یہ جو باتیں آپ سن رہے ہیں نا کہ ہم نے اپنے کا ترجمہ کیسے کرنا ہے، بعض دفعہ ہمارے اچھے لکھے پڑھے ساتھیوں کو یہ مطلب نہیں آتا، ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا. آپ پوچھ رہے ہیں نا کہ اپنے کا لفظ عربی میں کیسے ہم کریں گے, تو وہ اپنے کے لیے متکلم کی ضمیر لگا دیں گے شروع میں, چاہے جو مرضی لفظ ہو. یہ بہت زیادہ غلطی کرتے ہیں, عربی گرامر پڑے ہوئے. لیکن آپ ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے الفاظ میں اور قواعد کے ضمن میں یہ ساری باتیں سیکھ رہے ہیں انشاءاللہ. اچھا جی, کہاں سے سنانا ہے؟ سنائیے. اچھا جی, یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کر دیں گرامر کا سبق. خلاصہ یہ کہ جو ہم نے گرامر کا سبق پڑھا, آپ بھی سن لیں کہ اگر واحد ہو متکلم, ایک بات کرنے والا ہو, تو اس کے لیے کیا لفظ بولا جائے گا؟ آنا, حمزہ زبر آ, نون زبر نا, اس کے بعد الف, لیکن الف پڑھنے میں آئے گا, لکھنے میں نہیں آئے گا. اور اس کے متصل, پڑھنے میں نہیں آئے گا, لکھنے میں آئے گا. جی ماشاء اللہ, آپ بڑے ایکٹیو بیٹھے ہوئے ہیں ماشاء اللہ. اور اگر متصل استعمال ہو تو اس کی کیا صورت ہوگی؟ یا اور اس کے اوپر جزم, یا اور اس کے اوپر زبر, یا حذف اور خالی زیر. تو زیر سے ہم نے پتہ چلانا ہے کہ یہاں سے یا حذف ہوا ہے, اور اس کا معنی ہم نے میرا, میری, مجھے, مجھ کو کرنا ہے. اور اگر جمع ہو متکلم, زیادہ بات کرنے والے ہو, وہ کیا لفظ بولیں گے؟ نحنو, نحنو کا مطلب ہم. اور اس کے متصل استعمال کی کیا صورت ہوگی؟ نا, نا کا مطلب ہم, ہمارا, ہماری, ہمارے, ہمیں, ہم کو, یہ اس کے متصل استعمال کی صورت ہے. اور اس کے بعد جو میں نے آپ کو بات بتلائی کہ اپنا, اپنی, اپنے, یہ جو ہم نے معنی ادا کرنا ہے, تو اس کے لیے یہ ہے کہ ان تمام ضمیروں کا ترجمہ موقع کی مناسبت سے اپنا, اپنی, اپنے کرتے ہیں. یعنی جہاں جملے کے اندر آگے پیچھے کے الفاظ ایک مخصوص ضمیر کے متعلق آ رہے ہوں, اور درمیان میں بھی اسی قسم کی ضمیر لائی جائے. ضمیر کا مطلب یہی جو آپ نے پڑھی ہے, آنا, نحنو, انت, انتما, انتم, ہوا, ہما, ہوں, یہ سب ضمیریں ہیں. میں شروع میں آپ کو اس لیے نہیں, یہ آپ کے ذہن میں آ جاتی ہے تو پھر میں بتاتا ہوں یہ ضمیر ہے, جیسے بتلایا پیچھے اس میں موصول یہ ہے. تو جب جملے کے اندر ضمیریں آ رہی ہوں تو اسی کے مطابق ضمیر لے آئیں, تو اس کا ترجمہ موقع کی مناسبت سے اپنا, اپنی, اپنے کر لیتے ہیں. جیسے قرآن کریم میں سے اس کی مثال, داخل جنتہ, داخل ہوا وہ اپنی جنت میں, اپنے باغ میں. اب جنتہ, داخلہ, داخل ہوا وہ, ایک آدمی غائب ہے کہ نہیں؟ آگے جنتہ, ہو بھی ضمیر اس کے مطابق آ گئی نا لفظ کے, اس لیے اس کا کیا ترجمہ ہو گیا؟ اپنی. داخلہ جنتہ, لا اشریک, نہیں شریک کروں گا میں, یہ اس کا ترجمہ ہے. بے ربی, میرے رب کے ساتھ, یعنی اپنے رب کے ساتھ, کیونکہ پہلے بھی متکلم کا لفظ ہے تو ضمیر بھی اس کے مطابق لائی گئی, جس کی وجہ سے اپنے کے معنی پیدا ہو گئے. ترجمہ سنائیے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. صم بکم عمی فہم, پس وہ, لا یرجعون. اس میں کوئی ضمیر, کوئی علامت نظر آ رہی ہے آپ کو؟ یا غائب کی علامت ہے, اور اون جمع کی علامت ہے. او یا, اور او ہو خالی تو کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ او کا کیا ترجمہ ہوگا؟ یا کا صیب, خالی بارش یا زور سار بارش. مینا سا سراد اور گرج, و برق اور بجلی. یجعلون, جعلونا آتے ہیں جی, جعل کے کتنے معنی آتے ہیں, کون کون سا؟ جعلہ کا مطلب چلنا, یہاں کون سا معنی کریں گے؟ اصابع. میں نے ابھی ضمیر تو نہیں پڑھی آگے, انگلیاں. اصابعہم. اب ہم کا مطلب اپنی کیوں کیا ہے؟ کیونکہ یہ جالونا غائب کا لفظ آ رہا ہے, وہ ڈال دیں. اصابعہم اپنی انگلیاں. اصابع کا واحد کیا آئے گا؟ ایک. اصبع. فی آذانہم. آذان واحد ہے کہ جمع؟ واحد کیا آئے گا؟ من الصواعق. وجہ سے کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ سوائق کا واحد کیا ہے؟ سائقہ. سائقہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کھڑک. ایک خاتون نے اپنی بیٹی کا نام رکھا سائقہ, تو سائقہ کا مطلب جو ہے کھڑک. ہمارے ایک دوست سے تو ان کو فون آیا کہ اللہ تعالیٰ نے تیسری بیٹی دی ہے, تو ان کو پہلے بھی عزیز تھے کوئی ان کے, ان کو وہ ہنس کر کے کہنے لگے اس کا نام بشنی رکھ لو, بشنی. میں نے کہا جی وہ کیوں؟ ارے آپ کی پہلی بیٹی کا نام ہے اقرا. نہیں بلکہ تیسری بیٹی کا نام انہوں نے کہا رب رکھ لو, رب. کا نام ہے بس, تو آگے رب بھی ہے نا. پھر حذر الموت واللہ محیط بالکافرین. آگے پڑھیے جی. آگے جی. یکادو. یکادو اس کا مطلب ہے قریب ہے. یہ عربی زبان کا لفظ, یہ آپ کے لیے نیا لفظ ہے. کادا. یکادو مضارے کا لفظ ہے یکادو, تو قریب ہے. اس کا مطلب کیا کرنا ہے؟ قریب ہے. یاد رکھیں کہ یہ جو یا ہے یہ غائب ہی کی علامت ہے, یعنی اگر اس کا مطلب کریں تو اس میں غائب کا معنی ملحوظ رہے گا. یکادو قریب ہے وہ, لیکن ہر جگہ وہ یا کا ترجمہ وہ لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی. بعض دفعہ اس کا ترجمہ نہیں بھی کیا جاتا جملے کے تسلسل میں, محاورے میں. یکادو قریب ہے. الب نہیں, برقو بجلی. یا قافو نیا لفظ ہے آپ کے لیے. یا قفو کا مطلب ہے اچکنا, اچکنا, وہ اچک لے. یا قفو خطف سے نکلا ہے, خطف, اچانک کسی سے کوئی چیز اچک لینا. یا قفو اچک لے وہ. اب سوار بسر کی جمع ہے, پہلے یہ لفظ گزر چکا ہے. کیا مطلب ہے؟ بسر آنکھ اور ابصار آنکھیں. ابصارہم آنکھوں کے معنی میں. ہوم کا ترجمہ ان کی آنکھوں کو اچک لے. کلما جب بھی. یاد رکھیں آپ نے پہلے لفظ پڑھا ہے لما, لما پڑھا ہے نا. لما کا مطلب ہے جب, خالی جب. لیکن جب یہ بن جائے گا نا کلما, تو اس کا مطلب ہوگا جب بھی. کل کا مطلب ہوتا ہے نا سب کچھ, اردو میں یہ لفظ بولا جاتا ہے کل, سب کچھ. تو لما خالی ہو تو مطلب کیا ہے؟ جب. اور جب کل لما ہو جائے جب بھی. اس کے متعلق فقہ کے اندر مشہور ہے کل لما کی طلاق. کی طلاق یہ بڑی سخت قسم کی طلاق ہوتی ہے. کل لما کی طلاق یہ ہوتی ہے جو کوئی آدمی یوں کہہ دے کہ میں جب بھی کسی عورت سے شادی کروں تو طلاق, تو اب جب بھی شادی کرے گا تو طلاق ہو جائے گی, ہوتی جائے گی. یہ بڑی سخت طلاق ہوتی ہے. یہ اس لیے یہ جو ہے نا یہ لفظ ہوا کہ پہلے دور میں جو چور ہوا کرتے تھے نا, گھر میں چوری کرنے کے لیے آیا کرتے تھے, اور جب صاحب خانہ بیدار ہو جاتا تو آج کل تو وہ شوٹ کر دیتے ہیں نا, لیکن پہلے دور میں چوروں کے دل میں ذرا رحم ہوتا تھا تو کہا کرتے تھے کہ نہیں یار اس کو شوٹ نہیں کرنا, بےچارا یہ غریب مسکین آدمی, اس کا خون کیوں اپنے سر لے, پیسے لے لے وہ خیر ہے لیکن اس کا خون نہیں اپنے سر لینا. تو پھر یہ بھی خطرہ ہوتا تھا کہ اب اس نے پہچان لیا ہے کہیں یہ باہر نہ بتاوے, تو پھر اس کو جاتے ہوئے کہتے تھے کلما کی قسم اٹھا. وہ بےچارا غریب جو ہے کلما کی قسم اٹھاتا جی, نہیں نہیں یعنی کلما کی قسم کھا کہ اگر میں نے کسی کو بتلایا تو پھر کلما کی قسم, اور اگر نہیں بتلاتا تو کوئی قسم نہیں. اسی طرح کا ایک واقعہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے بارے میں ان کے دور میں منقول ہے. ایک آدمی کے گھر چور آئے اور انہوں نے سارا سامان لوٹ لیا, اور جاتے ہوئے اس کو اس طرح کی قسم دلوا گئے, اگر تو نے کسی کو بتلایا تو پھر بیوی کو طلاق, ختم نکاح. اب وہ بڑا پریشان, چور اس کے سامنے گھومتے پھرتے ہیں, اس کو بھی پتا ہے کہ یہ چور ہے لیکن بتا نہیں سکتا, اگر بتاتا ہے تو بیوی یاد لے جاتی ہے. خیر باقی سب کے پاس گیا کہ اگر ایسی صورت ہو, چور کو بتایا نہیں ہے کہ فلاں چور ہے, ویسے جا کے مفتی علیہ کرام سے مسئلہ پوچھا کہ اگر کوئی آدمی اس طرح کی قسم اٹھا لے اور پھر بعد میں چوروں کے بارے میں بتا دے تو پھر بیوی پہ طلاق پڑ جائے گی, سب نے کہا پڑ جائے گی. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا اس کا حل نکل سکتا ہے. چور بھی مسجد میں آمد و رفت رکھتے تھے, چور بھی نمازیں پڑھتے تھے پہلے دور کے, تو فرمایا کہ مسجد کے گیٹ پہ کھڑے ہو جانا, جب آدمی باہر گزرنے لگے تو تم سے پوچھیں گے ہم کہ یہ چور ہے, تو جو چور نہ ہوگا تم بتا دینا نہیں ہے, اور جو چور ہوگا تو چپ ہو جانا, جو چور ہوگا تو چپ ہو جانا, تم نے تو نہیں نا بتانا, نہیں اشارہ بھی نہیں, اشارہ بھی نہیں, تم سے پوچھیں گے چور ہے تم چپ ہو جانا. سنا سے چور کو پکڑ لیا, اگر کلما کے طلاق دلوانے والے تھے چور کرنے والے بھی تھے. اوا کا لفظ پہلے گزر چکا ہے, کہاں گزرا ہے؟ اضاعت میں. اضاعت کا مطلب کیا کیا تھا؟ روشن ہوا, تو اضاعت ذو سے نکلا ہے, ذو کا مطلب ہے روشنی, تو اضاء کا مطلب ہے روشنی ہوئی, وہاں تو ماحول تھا نا روشن ہوا اس کا ارد گرد, یہاں آگے ماحول کا لفظ نہیں آ رہا. اضاء روشنی ہوئی, لہم ان کے لیے, مشو وہ چلنے لگے, مشو مشا سے نکلا ہے, یہ آپ کے لیے نیا لفظ ہے, مشا کا مطلب ہوتا ہے چلنا, پیدل چلنا, اپنے قدموں پہ چلنا, مشو. اس میں کوئی علامت نظر آ رہی ہے آپ کو؟ واو جمع کی علامت ہے بالکل. تو وہ چلنے لگے, فی ہی اس کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ واہ ایزا, یہ پہلا پڑا ہوا ہے لفظ آپ کا. اب لاما ظلمت سے نکلا ہے, ظلمت ظلم سے نہیں نکلا, ظلمت سے, ظلم اور ظلمت میں فرق ہے نا, ظلم کا مطلب ہے بے انصافی اور ظلمت کا مطلب ہے تاریکی اندھیرا. اب لاما تاریکی ہو جائے, ایزا کی وجہ سے مستقبل والا معنی ہو جائے گا, اندھیرا ہو جائے, علیہم ان پر, ان کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ قامو, قامو قیام سے نکلا, مطلب ہے کھڑے ہونا, کہتے ہیں قیام کرنا, ٹھہرنا, کھڑے ہونا, تو قامو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اس میں کوئی علامت نظر آ رہی ہے؟ واو جمع کی علامت ہے, قامو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. یا او اگر, لو کا کیا مطلب؟ اگر, یاد رکھیں ایک اور لفظ ہے اس کا مطلب بھی اگر آتا ہے وہ ہے ان. ان کا مطلب بھی اگر, جیسے کہتے ہیں نا انشاء اللہ, اگر چاہے اللہ, اور لو کا مطلب بھی اگر. لیکن دونوں میں فرق ہے, جو فرق اذا اور لما یا اس کا تھا, ان کی وجہ سے مستقبل کے معنی اور لو کی وجہ سے مستقبل کے معنی نہیں تھے. او اگر شاء چاہتا اللہ, اللہ احترامن ترجمہ کریں, اگر چاہتے اللہ لا, یہ نیا لفظ آ گیا آپ کے لیے, یہ نیا لفظ ہے. یہ لا جو ہے وہ لی والا نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ لی جو لا بنتا ہے یعنی زبر زیر سے زبر آتی ہے وہ صرف وہاں آتی ہے جہاں ضمیروں کے شروع میں آئے, مثلا لکا لکما لکم لکی لکما لکنا لہو لہما لہم لہا لہما لہنا, ضمیروں کے شروع میں جو لا آ جائے نا وہ لی ہوتا ہے. لیکن اگر کسی اور قسم فعل وغیرہ کے شروع میں لا آئے تو اس کا مطلب لی والا نہیں کرنا, یہ لا اور ہے, اس کا مطلب ہے ضرور. ٹھیک ہے جی, اس جی اکیلا لا, لا الف لا نہیں خالی لا, لا کا مطلب کیا ہے ضرور. ذہبا, ذہبا کے کل دو مطلب پڑھے تھے آپ نے, ذہبا کے دو مطلب پڑھے تھے, ایک ذہبا کا مطلب گیا اور دوسرا ذہبا کا مطلب لے گیا. یہاں دیکھیں بعد میں کوئی لفظ آ رہا ہے با, آ رہا ہے نا, یہاں مطلب کیا کریں گے. لیکن پہلے یہ تھا نا چاہتے اللہ, تو اس کے مطابق ذہبا کا مطلب کریں گے لے جاتے. لا ضرور, ذہبا لے جاتے, بی کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں. سمعی اللہ, حضرت مفتی رضوان صاحب تشریف لے آئے, ہمارے ساتھ ہی ہیں جامعہ اشرفیہ کے, اور انہی کے ماشاءاللہ اصرار سے یہ ہماری آن لائن ہو رہی ہے کلاس. ذہبا لے جاتے, بی کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں. سمعی سماعت, پہلے بھی یہ لفظ گزر چکا ہے. سمعی ہم, ان کی سماعت, ان کی کس لفظ کا ترجمہ ہوگا, ہم کا. وہ اور اب سار آنکھیں, ہم ان اللہ بھی ہر شی چیز, علا کل شی ہر چیز پر قدیر قادر ہے. پڑھیے جی, یکادو قریب ہے, البرق بجلی, یقطف اچکلے ان کی آنکھ, کلما جب بھی, اضاء روشنی ہوتی ہے, لہم ان کے لیے, مشاؤ وہ چلتے ہیں, فیہی اس میں, وإذا اور جب, اظلم اندھیرا ہو جائے, ہم ان پر, قامو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں, وَلَوْ اور اگر, شَاءَ چاہتے, اللَّهُ اللہ, لَذَهَبَ ضرور لے جاتے, بِسَمْعِهِمْ ان کی سماعت, وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی آنکھیں, ان اللہ بے شک اللہ, على کل شیء ہر چیز پر, قدیر قادر ہے. آپ سنائے ترجمہ, یکادو البرق یقطف کلما اضاء لهم مشوا فیہ وإذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لا ذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. صدق. الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للحسنى سببا لهدى. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهد قومنا فإنهم لا يعلمون، وصلى الله على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.